बंदर पुल, जातक कथा। बनारस के दिल में गंगा नदी के तट पर फल वाला एक पेड़ खड़ा था जो इतना परिपूर्ण था कि उसे केवल खजाना ही कहा जा सकता। वो पेड़ वहां कैसे पहुंचा, यह 2 दशकों की कहानी है, जिनमें से एक स्वार्थी और घमंडी यह 2 शासकों की कहानी है, जिनमें से एक स्वार्थी और घमंडी था और दूसरा उदार और बहादुर था। उनमें से पहला एक आदमी और दूसरा एक बंदर था। इस कहानी में एक मानव राजा का लालच बंदरों की एक जनजाति को खतरे में डालता है, जबकि एक बंदर राजा अपने बलिदान से अपने राज्य में शांति बहाल करता है। हजारों साल पुरानी परंपरा से निकली बंदर पुल की कहानी रोमांचक है, पर वो हमें सच्चे बड़प्पन और नेतृत्व के बारे में सिखाती है। दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक बनारस के बीचों बीच एक पेड़ उगा है। उसके फल इतने स्वादिष्ट हैं कि लोग कहते हैं कि वो पेड़ स्वर्ग से गिरे बीज से पैदा हुआ। हालांकि कहानीकार उसकी कहानी को अधिक विस्तार से सुनाते हैं। बहुत समय पहले इस पृथ्वी के सबसे ऊंचे पर्वत हिमालय पर एक वृक्ष खड़ा था। पेड़ के फलों से मीठी सुगंध आती थी और उसके फल किसी भी भोजन की तुलना में अधिक स्वादिष्ट थे। बंदरों की एक जनजाति उस पेड़ पर रहती थी। बंदर एक शाख से दूसरी शाख पर कूदते थे, पेड़ की टहनियों से लटकते थे और अपनी पूंछ से झूलते थे। वे पेड़ के मीठे फल खाते थे और रात में उसकी हरी पत्तियों के बीच आराम से सोते थे। उन्होंने अपने अद्भुत पेड़ को खजाना वृक्ष का नाम दिया था। उस समय एक महान वानर राजा सभी वानरों के बीच उनके विवादों को निपटाने का काम करता था, उन्हें खतरों से बचाता था और शांति बनाए रखता था। एक दिन बंदर राजा ने महसूस किया कि जो भी फल उस पेड़ से नदी में गिरेंगे वे तेजी से नीचे की ओर पानी में बहकर जाएंगे, फिर पहाड़ के नीचे किसी गांव, कस्बे या शहर में लोगों को फल मिलेगा। उसकी सुगंधित महक और स्वर्गीय स्वाद के कारण लोग उसे जरूर खाएंगे। उसके बाद लोग फल के स्रोत को खोजने के लिए हमारे पेड़ की खोज करेंगे, तब हम सब खतरे में पड़ जाएंगे। इसलिए हर शाम जैसे ही सूरज ढलता था बंदर राजा कहता, मेरी प्रिय प्रजा, यह याद रखो, कोई भी फल जो पानी के ऊपर पकता हो उसे जरूर तोड़ो, कहीं ऐसा ना हो कि वो नदी में गिर जाए और बह जाए। फिर सब बंदर हमेशा यही जवाब देते थे, इसी पल आपकी आज्ञा का पालन होगा महान राजा, और फिर बंदर राजा संतुष्ट हो जाता था। लेकिन एक शाम पेड़ का एक छोटा फल किसी को नहीं दिखा, उसके चारों ओर घनी पत्तियां थी। उस फल की ओर किसी का ध्यान भी नहीं गया। दिन ब दिन फल बड़ा होता गया और पकता गया। फिर एक रात तो नदी में गिर गया, तारों की रोशनी में पानी की धार में बहता गया और जल्दी दृष्टि से ओझल हो गया। अगली सुबह हिमालय पर्वत से बहुत दूर प्राचीन शहर बनारस का राजा अपने शाही सिंहासन पर बैठा था। याचिकाकर्ताओं की लंबी कतारें उनके सामने खड़ी थी। सब लोग उनसे अपने अपने फैसले करने की मांग कर रहे थे। मेरी बात सुनिए महामहिम, एक ने कहा, कृपया मुझ पर रहम करें महाराज, दूसरे ने याचना की। मेरी मदद करे जहां पना, तीसरे ने गुहार लगाई। राजा के मंत्री भी सिंहासन के चारों ओर एकत्र हुए। हमें सीमा विवाद को सुलझाना है महाराज, एक ने चार्ट प्रस्तुत करते हुए कहा। दक्षिण में युद्ध की अफवाहें हैं सरकार, दूसरे ने नक्शा खोलते हुए कहा। यह हाल की फसल के नमूने हैं महाराज, तीसरे ने सिंहासन के सामने फलों और अनाज की टोकरियां रखते हुए कहा। अब और नहीं, राजा ने कहा, आज के लिए बस इतना ही, मुझे अब कुछ आराम की जरूरत है। चलो शाही नाव लाओ, मैं जल्दी नदी पर ताजी हवा में यात्रा के लिए निकलूंगा। राजा और उनके सेवक नदी के किनारे पहुंचे और शाही नाव पर सवार हुए। ऊपर की ओर चलो, राजा ने आदेश दिया। इसलिए नाविकों ने धारा के खिलाफ दौड़ लगाई। कितना सुंदर नजारा है, राजा ने अपने तकिए पर झुकते हुए कहा। गहरी सांस लेते हुए उन्होंने देखा कि सूरज की रोशनी पानी पर अठखेलियां कर रही थी। राजा बनना अक्सर बड़े बोझ का काम होता है, उन्होंने कहा। लोगों को मेरी अच्छी देखभाल करनी चाहिए, वे मेरे उच्च पद के तनाव को बहुत कम समझते हैं। नाविकों ने दौड़ लगाई, नाव धारा के खिलाफ तेजी से चली। कुछ समय बाद राजा को एक स्वादिष्ट सुगंध की खुशबू आई। वो क्या है, उन्होंने सोचा। जो कुछ भी हो हमें उसे खोजना चाहिए, नाव तेज चलाओ, राजा चिल्लाया। इधर चलो, उधर चलो, नाव नदी के किनारे से दूसरे किनारे तक दौड़ती रही। अचानक राजा चिल्लाया, रुको, पानी पर कुछ तैर रहा है, उसे मेरे लिए लाओ। राजा के आदमी आगे गए, पानी में एक जाल फेंका गया, फिर उसे नाव पर वापस खींचा गया। जब जाल को खोला गया तो उसमें एक सुंदर फल था, खजाने के पेड़ का फल। उसकी सुगंध बहुत महकदार है, राजा चिल्लाया। उसने फल उठाया और उसे चखा। अद्भुत, वो खुशी से चिल्लाया, वो अद्भुत है, मुझे उस जैसे कुछ और फल चाहिए। नाव को तब तक आगे बढ़ाओ जब तक मुझे उस फल का पेड़ नहीं मिल जाता, एक बार फिर नाविकों ने जोर लगाया। नाव को आगे बढ़ाया, तेज, राजा चिल्लाया। फिर उसके थके हुए नाविकों ने नाव और तेजी से चलाई। कुछ देर बाद राजा उस विशाल खजाने के पेड़ को देख पाए जिसके घने पत्ते आकाश में फैले थे। बंदर टहनियों के बीच कूद रहे थे, झूम रहे थे, उछलते हुए पेड़ के स्वादिष्ट फल का स्वाद ले रहे थे। क्या, राजा ने दहाड़ते हुए कहा, देखो मैं मनुष्यों का महान राजा हूं, क्या मैं जंगली प्राणियों को अपने उन कीमती फलों को खाने दूं? शिकारियों अपने धनुष खींचो और तीर उठाओ। शिकारियों ने हथियार उठाए, धनुष की डोरियां कसकर खींची और तीरों से निशाने लगाए। जब बंदरों ने नाव को पास आते देखा तो वे दौड़कर बड़े पेड़ की चोटी पर चढ़ गए और डर के मारे आपस में गपशप करने लगे। पेड़ का ऊपरी हिस्सा आगे पीछे झूलने लगा। बंदर राजा ने तीरों को देखा और उसने तुरंत खतरे को भांप लिया। देखो, उन्होंने कहा, जिस दिन का मुझे डर था लगता है वो आ गया है। मनुष्य ने हमारे पेड़ को ढूंढ लिया है, अब मुझे अपने प्राणियों को बचाना चाहिए। बंदर राजा ने एक बड़ी छलांग लगाई और पेड़ की चोटी से पहाड़ी की ओर उड़ान भरी। फिर वहां उग रहे मजबूत बांस को उन्होंने पकड़ लिया। फिर उन्होंने अपनी लंबी पूंछ को उसके चारों ओर लपेटा और खजाने के पेड़ की एक शाखा को पकड़ते हुए एक शक्तिशाली छलांग लगाई। दुनिया में कोई और बंदर इतनी लंबी छलांग नहीं लगा सकता था। मेरी पीठ के ऊपर से दौड़ो। और यहां से भाग जाओ, बंदर राजा ने कहा। जल्दी करो, मैं तब तक रुकने की कोशिश करूंगा जब तक कि तुम सुरक्षित यहां से भाग नहीं जाते हो। भयभीत बंदरों ने पेड़ की शाखाओं से छलांग लगाई। वे अपने राजा के ऊपर से छलांग लगाते हुए दौड़ पड़े। एक नदी पर बने पुल की तरह उन्होंने बंदर राजा के शरीर पर बने पुल को पार किया। अंत में आखिरी बंदर भी पार हो गया और अब सब सुरक्षित थे। लेकिन उनका राजा इतना व्यथित और कमजोर हो गया था कि वो बड़ी मुश्किल से ही वहां टिक पा रहा था। उसके हाथों और पैरों की उंगलियों की पकड़ ढीली हो गई और धीरे धीरे वो वहां से फिसलने लगा। बनारस का राजा यह नजारा बड़े आश्चर्य से देख रहा था। अपने धनुष नीचे रखो, उसने आदेश दिया, हमें उस नेक बंदर को बचाना चाहिए। फिर राजा के लोगों ने बंदर राजा के नीचे एक जाल फैलाया। हम पर विश्वास करो, राजा ने बंदर राजा से कहा, तुम जाल पर गिर जाओ, हम तुम्हें बचा लेंगे। बंदर राजा की ताकत चली गई थी, उसी क्षण वह खजाने के पेड़ से गिर गया। वो जाल पर जाकर गिरा और बच गया। राजा और उसके लोग बंदर राजा से मिलने के लिए दौड़ पड़े। जाल ने बंदर राजा को बचा लिया था, हालांकि वो घायल और थका हुआ था, वो जीवित और स्वस्थ था। बनारस के राजा ने कहा, डरो मत, तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, हमारे बीच में शांति और दोस्ती होगी। जल्दी से मलहम और पट्टियां लाओ, राजा ने अपने लोगों को आदेश दिया। फिर राजा ने खुद अपने हाथों से बंदर राजा के घावों को साफ किया और उन पर मलहम लगाया और उन्हें नरम पट्टियों में लपेटा। अंत में जब बंदर राजा आराम से चैन की सांस ले रहा था तो मानव राजा ने पूछा, आपने दूसरों को बचाने के लिए खुद अपनी जान जोखिम में क्यों डाली? क्योंकि मैं उनका राजा हूं महामहिम, उनकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। लेकिन अगर आप राजा हैं तो आप सबसे महत्वपूर्ण हैं, मानव राजा ने कहा। आप खुद को आसानी से बचा सकते थे, अन्य बंदरों को आपकी सेवा और मदद करनी चाहिए, न कि आपको उनकी सेवा। शायद, बंदर राजा ने चुपचाप कहा, लेकिन अगर मैं पहले खुद को बचाता तो फिर मेरे परिवार और दोस्तों का क्या होता? उनके लिए मेरा प्यार और मदद करने की मेरी इच्छा ने ही मुझे उनका राजा बनाया है, न कि मेरे आकार या मेरी ताकत ने। मानव राजा शांत बैठा रहा। उसने सोचा और सोचा। इस दौरान सूरज ढलता रहा, नदी बहती रही और बड़ा पेड़ लहराता रहा। उसके हरे पत्ते हवा में सरसराहट करते रहे। आप सही कह रहे हैं, अंत में मानव राजा ने कहा, यही वास्तव में राजा होने का मतलब होता है। अब मैं आपकी सीख की कीमत चुकाऊंगा। मैं वादा करता हूं कि कोई भी मानव यहाँ फिर कभी आपको या आपके लोगों को परेशान करने नहीं आएगा। मैं इस मीठे फल का स्वाद भूल जाऊंगा और जो भी लोग मेरे साथ आए हैं उन सभी को मैं इस पेड़ के विषय में चुप रहने की आज्ञा दूंगा। अपना हाथ खोले, बंदर राजा ने कहा। बनारस के राजा ने वही किया। तब वानर राजा ने उनकी हथेली में पेड़ का एक चमकीला फल रख दिया। इस फल में एक बीज है, बंदर राजा ने कहा, आप फल लेकर जाएं और उसके बीज को अपने राज्य में लगाएं। अंकुर की देखभाल करें, उसे अच्छी तरह पानी दें, समय आने पर उसमें से पेड़ बढ़ेगा। फिर आप अपने लोगों के साथ उसके फल को साझा करें, उसके फलों से और बीज निकलेंगे, जल्दी सभी के लिए पर्याप्त फल होंगे। बनारस का राजा का दिल कृतज्ञता से भर गया। कितना शानदार उपहार है, उन्होंने कहा। वो पेड़ मेरे सबसे खूबसूरत बगीचे में खड़ा हो, मैं अपने सभी लोगों के साथ उसके फल साझा करूंगा। मैं आपके साथ इस बैठक को कभी नहीं भूलूंगा। शांति से जाओ महान राजा। बंदर राजा अपने पैरों पर खड़ा हो गया और उसने खुद को हिलाया। फिर उसकी ताकत बढ़ी और अपने लोगों से फिर से जाकर मिल गया। बनारस के राजा और उनके सभी सेवक नदी के नीचे वापस चले गए। बीज बोया गया, पेड़ बड़ा हुआ और बढ़ता ही गया। उसके मीठे फल आज भी लोग खाते हैं। समाप्त।